Wójka budzi. Minęła czwarta. To takie miłe się przy kimś obudzić, nieprawdaż? No to my polecamy nasze usługi. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. No i taka piękna pościeluwa na początek naszego dzisiejszego spotkania. Z wdziękiem, subtelnie, delikatnie wręcz, zmysłowo. Trójka zaczyna budzić. Take you from the side. jazzu. Chce się bardziej. Blindfold Morciba na dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. 10 minut po czwartej, czyli wschód słońca już za 4 minuty. William Shakespeare powiedział, nie w gwiazdach leży nasze przeznaczenie, ale w nas samych. No to, proszę państwa, nikt za nas tego nie zrobi. Po prostu wspólnie wstajemy, a gwiazdy obserwujemy muzycznie. W Trójce Republika, Obcy Astronom.

przyjemna szczypta lat 90. w Trójce na Dzień Dobry. Energia o tej porze, myślę, że taka w sam raz, grupa Wallflowers. To teraz będzie po polsku i z tego roku w piątek na liście Trójki awans z 22 na 25, czyli odwrotnie, z 25 na 22, czyli jednym słowem progres. Jak tak ma być dalej, warto odwiedzić stronę Trójki i po prostu zagłosować. Przy okazji, czytając Jak Noc Świętojańską świętują Włosi, jest też znakomity artykuł o festiwalu Dwa Teatry, czyli zdecydowanie Trójkę od tej strony również warto poznać. Ale grajmy. Bartosz Szymoniak w Trójce, tu i teraz ulotny. 28 minut po czwartej. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć, tak obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać.

się nazywa Pozytywne Nastawienie i tak ma być. Trójka budzi 17 minut do piątej. No taki part-time lover mamy. A dama, która zaśpiewa za moment, zdecydowanie zakochana w tańcu, była czy liderką koszykarzy Los Angeles Lakers. Później stała się główną choreografką grupy, z kim między innymi współpracowała właśnie jako choreografka. Jeszcze zdążymy sobie do szóstej przypomnieć. Na razie pierwszy z jej dwóch, myślę, największych przebojów, na pewno tych najbardziej rozpoznawalnych, ten spokojniejszy. Trójka budzi z wdziękiem. Paula Abdul kończy dzisiaj 71 lat. Push. just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. To get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Minuty do piątej. Dzięki Rianie jest okazja poczuć to wewnętrzne ciepło, a o tej porze to jest ważne, szczególnie w poniedziałek, na takie muzyczne przyjemności, nawet rozkosz proponujemy na dzień dobry. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Hasło na dziś: strach boi się odważnych. No to z pełną absolutnie premedytacją sięgamy właśnie po to nagranie. Zachęca, wspiera i motywuje Edyta Bartosiewicz. Już

każdy dzień, być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. O, pogoda to dzisiaj będzie piękna, ale o pogodzie jeszcze zdążymy sobie powiedzieć. Krzysztof Zalewski jako kurier w Trójce. Adresatem państwo Trójka budzi. Piąta już tuż, tuż, 30 sekund do pełnej. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski z państwem do szóstej i taka dobra energia na dzień dobry, bo pozytywne myśli pozwalają robić wszystko lepiej niż te negatywne. No i tego na starcie dnia warto się przytrzymać. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze.